Hoxe eskatu behar nuen ta ez da egon gero txarto. Raperoak ez igu albaina txaloa behar dugulako. Prestatu garako baia gisa esperimentu ontarako. Arrazoi bategatik igual lotxarik ez dugulako. Adizun nahi zer da balotza, nik hortaz ez dakitutik. Horregatikan etorri naiz ni, horregatik, horregatik. Igorri txalo jodiotelen eta ez daki zergatik. Ta guri berriz jodizkigute edukazioa gatik. Zuek eskatu egin dituzue, Igor berriz dala pera. Nola kantatu behar den hemen, egin bakazu ospera. Etorri behar da bilbotarreri, koipe pixkate matera. Eta ezpadu balio horrek, arrapaza unke egitera. Hemen bilbotarredo nordugu, nahi ezkero azkenean. Tasi eratik Jon Maiasi da, botxoko baten planean. Aupa Jon Maia eta txaloak, heldu dira aidanean. Ta haze pila jaso behar ditun, break dantzatzen duenean. Ta ze motibo daukazu nahi kontrakoa pentsatzeko. Espezialista handia naiz ni break dantzetan aritzeko. Begira horko utzune hori, badaude 40 metro. Gutxienean hori behar dut nere hankak mugitzeko. Azten bada salto bat egin, ta kupulara nioa. Jendea berriz hor jezarrita, erdiotz dago giroa. Ola segitzen baldin badugu, laizter hartuko duloa. Hor zaude eta aritzon sistem, jarri zazu erritmoa. Zer da batean horra ziren horrelako ikandila. Parkatu enai ritmoan sartu, berriz zaiatu nadila. Bertsolaria beti agertzen da, tristean zean umila. Arrotu gaitezen gu ere eta goazen raperoen bila. Arrotu gaitezen gaitu nahi, baina zer da zuren martxa. Arkazkiakin etorri zera, baina nola burua batxa. Horen kentzea bidean paretik zertan, hasi zeran ere dantza, jende mila bat dago aurrean, eta eitzatu balantza. Reika dantzatu behar dugula, hemen amaika prediku, baina ezkerrean ikusi ditut nik bidelagunak ziku. Ritmoa jarri zartu nahi eta ritmoa ezin segitu. Iturriaga arrotu data Jon Maia berri zarritu. Beste terreno batean gabiz lagunak hau da letxea. Tokatuko zan horrela hasi eta eskuak mugitzea. Badakizu negatiboa da nik daukadan erratxea. Eta bakarrik okurritzen zait poltsikoetan sartzea. Orain baile eta orain berriz ez intermitente tortua. Eta gin baina nora egin da atzera berriz eskua. Orain bai eta orain berriz ez, ezin kantatu hausera. Ritmo horretan segi ezkero, gu gaurrezkoa zetxera. Ritmoarekin gabiltza baina, ia betiko antzera. Tadilepeta Jon Maketorri, apur bat rapeatzera. Yeah. batzelari zurezkutako Kebizaretan ez batu dugunitzen bidia Zatu geria dozatu dozatu zekituz Kitzelinia hundituz gatia ikusiko dugunea Zerraren indigena zotzen dugun da zizarea Pentsatzen eta idazten musika sortzen hemen daukazun ingoan mikrofonoa berotzen bai, hemen daukazuna azkena tokia neure azpian hemen daukazuna horretik garantzeko tan eta eskartzeko tan bidea luzea baita gauza asko egiteko gauko bat bezala inoiz ere berriro ikusteko kostata baina geure aldetikan guztorago egiko du ungeute elburu aberoako bai, noski bertxolariak errekuntak uberaiekin noski Hemen elkartu gara, brengorak ere baitorde Dantzako joan, daukazu guztia Hip-hoparen kulturan, geure herrian bizitako Ikuspuntua, beti puntua eta hemen dako Ei, egin gabe inoiz ez Eran ladua, azkene anaizea izango da gure mugimentua Gurtzika gure terapia, ordu baki garotzeko modu egokia Bai, musika gure terapia, ordu baki garotzeko modu egokia Musika gure terapia, ordu baki garotzeko modu egokia Musika gure terapia, erritmanekin batera Ea, zaudera! Zaraka bizka bota! Ha! Bati! Benditu gabe Gezintzura Zerko zera ondua Zuntazile bat Zabigatatu amaute Zelikatu gizakia Diruko zezatera Zuezo lautikak Mikro lazu dut besteik Elpekin ezan Diru nuntko nintatu babe Pero berrizan Zerko guntbeko Karko beroa Bunta ulare Bonte ere loko Zeraren aurrean Zaren dirabe launiko Aktorkoa Zoroa Zaren duari Gerla horza pasata Gimenez gare garen jaude Norko mende gero nintziren amrian Zizzen zenari Lauian bailar egiten lauian txapazen dikuma Rekotun azkatera txunaritzen duen berbazuma Beste mundu bat posin zelan zari nazuma Nokumak abonu batzuko jalaiuma Alena, txosu buxen semia fria Txutxiketa egarriko azmeni da arazia Beri meo meni zeretzen duten asamblea Kumian izatzen makinen kozun mazila brea Yeah, bai! Hei, erriko pero ketan! Ha-ha! Gustora zoeten? Bai! Bai, gure! Ha! Ari zeta! Krasak! Ha! Ha! Hemen gaude bat!